السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. حضرات گرامی، دین کی بنیاد اس کے عقائد ہوتے ہیں. اگر عقیدہ درست نہ رہے، خراب ہو جائے، تو انسان سے صادر ہونے والے سارے اچھے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں. تو بنیادی چیز عقیدہ ہے. عقیدے کا مطلب کیا ہے؟ عربی میں عقادہ یا عقیدو کے معنی ہوتے ہیں کس کر باندھنا، اور جو چیز باندھی جائے اس کو عقیدہ کہتے ہیں. مثلا یہ رومال ہے، اب اس رومال کے اندر میں اپنی گھڑی رکھ کر اور اس کو کس کر باندھ دوں، تو یہ دستی جس نے گھڑی کو کس کر باندھ دیا ہے عاقد ہے، اور یہ گھڑی عقیدہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل کے اندر بہت ساری حقیقتوں کو کس کر باندھ لو. ظاہر ہے کہ جب دستی کو میں نے کس کر باندھ دیا اس گھڑی کے اوپر، تو اب یہ گھڑی دستی سے باہر نہیں نکل سکتی، اس لیے کہ دستی نے اس کو کس کر باندھ دیا ہے. ایسے ہی کچھ بنیادی حقائق ہیں جن کو دل کے اندر مضبوطی سے باندھ لو، دل کے اندر مضبوطی سے جما لو. تو جو چیز آپ نے مضبوطی سے دل کے اندر جما لیا ہے، اسی چیز کا نام عقیدہ ہے. عقیدہ کئی چیزوں کا ہوتا ہے. ایک عقیدہ ہے اللہ پر عقیدہ، ایک ہے رسول پر عقیدہ، ایک ہے آخرت پر عقیدہ، اور ایک ہے ملائکہ پر یعنی فرشتوں پر عقیدہ، اور ایک ہے کتاب پر عقیدہ جو نبی پر اتری، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے جن جن کے اوپر کتابیں اتری ان پر عقیدہ. اگر آپ اسے مختصر کرنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ دین کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ تین ہیں. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عقیدہ، دوسرے آخرت کا عقیدہ اور تیسرے رسالت کا عقیدہ، یہ تین عقائد بنیادی عقائد ہیں. بقیہ جو عقیدے ہیں انہی تینوں میں سے کسی ایک کے تابع ہیں. مثلا فرشتوں پر عقیدہ رکھنا یہ در حقیقت رسالت کے عقیدے کے تابع ہے، اس لیے کہ فرشتے ہی کتاب کو رسول پر لاتے ہیں. تو فرشتوں پر عقیدہ یہ رسالت کے عقیدے کے تابع ہے، اسی طرح کتاب پر عقیدہ بھی رسالت کے عقیدے کے تابع ہے، اس لیے کہ کتاب رسول ہی پر اترتی ہے. اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنت پر عقیدہ، دوزخ پر عقیدہ، پل صراط پر عقیدہ، سوال اور جواب پر عقیدہ، یہ تمام کے تمام عقیدے عقیدے آخرت کے تابع ہیں. تو بنیادی عقیدے تین ہوئے، ایک ہے عقیدے خداوندی، دوسرے عقیدے رسالت، اور تیسرے عقیدے آخرت. بقیہ جو عقائد ہیں وہ انہی تینوں میں سے کسی ایک عقیدے کے تابع ہیں. مثلا ملائکہ پر عقیدہ، کتابوں پر عقیدہ، جنت پر عقیدہ، جہنم پر عقیدہ، عذاب قبر پر عقیدہ، حساب و کتاب پر عقیدہ، پل صراط پر عقیدہ، یہ سارے کے سارے جو عقائد ہیں یہ ان تینوں بنیادی عقائد میں سے کسی ایک کے تابع ہیں. اور اسی عقیدے کو قرآن کی زبان میں، شریعت کی زبان میں ایمان کہا گیا ہے. اللہ پر عقیدہ رکھنے کا اصطلاحی نام قرآن حکیم کی زبان میں ایمان باللہ ہے، اور رسول پر، رسالت پر ایمان لانے اور عقیدہ رکھنے کا جو اصطلاحی نام ہے وہ ایمان بالرسالت ہے، اور آخرت پر عقیدہ رکھنے کا اصطلاحی نام قرآن حکیم کی زبان میں ایمان بالیوم الآخر ہے، آخرت پر ایمان لانا. جب تک یہ عقائد مضبوط نہیں ہوتے تب تک آدمی کا کوئی عمل مضبوط نہیں ہوتا، اور جب تک یہ عقائد دل کے اندر نہ آئیں تب تک آدمی کا کوئی اچھا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا. ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر عقیدہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مانا جائے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ اللہ ہے، مانا جائے کہ اس کائنات کا جو خالق ہے وہ ایک ہے، یہ ایمان باللہ کا مطلب ہو. اب ایمان باللہ کا تقاضا کیا ہے؟ جب مان لیا آپ نے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے وہ اللہ ہے، اور وہ خالق ایک ہے، یہ بھی آپ نے مان، تو اس کائنات کا ایک خالق ہونا، اس کو تسلیم کرنا، اس کا ایک لازمی تقاضا ہے. کیا تقاضا ہے؟ کہ یہ مانا جائے کہ روزی وہی دیتا ہے، بیماری وہی دیتا ہے، شفا وہی دیتا ہے، مشکل کشائی وہی کرتا ہے، حاجت روائی وہی کرتا ہے، بیٹا بیٹی وہی دیتا ہے. یہ ایمان باللہ کا لازمی تقاضا ہے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھ لے، یہ اپنے دل میں بٹھا لے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو حاجت روائی کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو مشکل کشائی کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو دکھ دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو دکھ دور کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو نفع پہنچا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو نفع نہیں پہنچا سکتا ہے؟ اگر اس طریقے کا کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس لیے کہ ان تمام چیزوں کو ماننا ایمان باللہ کا لازمی تقاضا ہے، بیٹا بیٹی وہی دیتا ہے۔ اگر کسی آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ بیٹا بیٹی کوئی اور بھی دیتا ہے تو درحقیقت وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا نہیں ہوا۔ لاکھ یہ کہتا رہے کہ میں مومن ہوں، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن وہ مومن کیسے ہوگا جب اس نے ایمان باللہ کا جو لازمی تقاضا ہوتا ہے اس پر اس نے عمل نہیں کیا؟ یہ ہے ایمان باللہ کا مطلب۔ اور یہ جو میں نے بتایا کہ یہ بنیادی تین عقائد ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالیوم الآخر، ان تینوں میں بھی سب سے زیادہ اہم، اور اگر یہ کہیں تو صحیح ہوگا کہ یہ دونوں بھی اسی پہلے عقیدے کے تابع، ایمان باللہ ہی اصل ہے، ایمان باللہ ہی اصل ہے، جس کو ہم توحید کہتے ہیں۔ توحید، توحید یہ انسان کی فطرت ہے، توحید انسان کی فطرت ہے۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جب انسان کی فطرت میں توحید ہے تو شرک کیسے کرتا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب توحید انسان کی فطرت ہے تو پھر وہ شرک میں گرفتار کیسے ہو جاتا ہے؟ اگر فطرت ہے توحید تو پھر اسے شرک میں گرفتار نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ توحید انسان کی فطرت ہے، لیکن آدمی جو شرک میں گرفتار ہوتا ہے اس کی دو وجہیں ہیں، دو وجہوں کی وجہ سے وہ شرک میں گرفتار ہوتا ہے۔ ایک وجہ تو ہے غلط ماحول، غلط ماحول میں پڑ جاتا ہے تو توحید جو فطرت ہے وہ دب جاتی ہے، دب جاتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولودی یولد علی الفطرہ ابواہ یحوذانی او ینصرانی او یمجسانی، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت پر پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ توحید اس کی فطرت میں ہوتی ہے۔ ہاں، اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ توحید لے کر آتا ہے، فطرت میں توحید ہوتی ہے۔ غلط ماحول پانے کی وجہ سے توحید کی یہ جو فطرت ہے وہ دب جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ اگر ختم ہو جائے تو پھر کبھی کوئی مشرک توحید والا نہیں ہو سکتا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ شرک کی غلاظت میں رہتے ہیں لیکن پھر وہ موحد بن جاتے ہیں، توحید کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماحول کی خرابی کی وجہ سے فطرت نہیں بدلتی، توحید کی فطرت نہیں بدلتی، توحید رہتی ہے اندر لیکن بہت نیچے چلی جاتی ہے، دب جاتی ہے، ماحول اسے دبا دیتا ہے۔ غلط ماحول اس کو فطرت، اس فطرت کو بہت نیچے دبا دیتا ہے۔ اگر ایسے آدمی کے اوپر محنت کی جائے، کوشش کی جائے تو ایسا آدمی توحید کی طرف مائل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی فطرت دبی ہے، فطرت بدلی نہیں۔ اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر فرمایا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے انسان کو ایک فطرت پر پیدا کیا ہے اور اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ فطرت توحید کی ہے، فطرت نہیں بدلتی، یعنی توحید رہتی ہے موجود اس کے دل کے اندر۔ غلط ماحول پا کر کے یہ فطرت دب جاتی ہے، فطرت بدلتی نہیں ہے۔ لہذا کسی کو شرک میں گرفتار دیکھو تو مایوس مت ہو جاؤ، محنت کرو اس کے اوپر، اس لیے کہ توحید کی جو فطرت ہے وہ بدلی نہیں ہے، دبی ہوئی ہے، اس کو تم ابھار دو کوشش کر کے، تمہارا بس اتنا ہی کام ہے، تمہارا یہی کام ہے کہ تم محنت کر کے اس فطرت کو اوپر لے آؤ، جو دب گئی ہے اسے ابھار دو. اللہ کی خلقت تبدیل نہیں ہوتی, لا تبدیل الخلق اللہ تب دبی ہو. تو غلط ماحول پانے کی وجہ سے توحید دب جاتی ہے اور آدمی شرک میں گرفتار ہو جاتا ہے. دوسری وجہ, جب غلو میں مبتلا ہوتا ہے کسی کے غلو, تو انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب جذبات میں ہوتا ہے, جذباتی ہو جاتا ہے, تو ایک بات کو غلط سمجھتے ہوئے بھی کر لیتا ہے. کون نہیں سمجھتا کہ چوری غلط کام ہے, کون نہیں سمجھتا کہ زنا غلط کام ہے, کون نہیں سمجھتا کہ فلاں چیز بری ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آدمی چوری کر لیتا ہے, آدمی زنا کر لیتا ہے, آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آدمی جذباتی ہو جاتا ہے اور یہ جذبہ آدمی کی عقل کے اوپر غالب آ جاتا ہے, آدمی کی عقل کے اوپر غالب آ جاتا ہے. عقل سمجھ رہی ہے کہ یہ چیز غلط ہے, لیکن آدمی جذباتی ہو جاتا ہے تو عقل کو دبا دیتا ہے, عقل کو معاف کر دیتا ہے. ایسے ہی توحید جو دبتی ہے اس کی ایک اور وجہ ہے. کیا؟ غلو. غلو کسی سے بہت زیادہ محبت ہو گئی, اب اس محبت کے اندر حد درجہ غلو کی وجہ سے توحید متاثر ہو جاتی ہے, اثر انداز ہو جاتی ہے, اور پھر توحید دب جاتی ہے, نیچے چلی جاتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں دیکھیے کہ انہوں نے شرک کو کیسے اختیار کیا. ان میں کچھ اچھے لوگ تھے, حضرت ابن عباس کی روایت بخاری, اچھے لوگ تھے, صالحین تھے. ان کے مرنے کے بعد قوم نے بڑا دکھ کا اظہار کیا کہ کتنے اچھے لوگ تھے, ہمارے درمیان نہیں رہے. تو ان کی موت پر وہ افسوس کرتے تھے. ان نیکوں سے انہیں بڑی محبت تھی. آیا اور کہا کہ میں تمہیں ایک طریقہ نہ بتا دوں جس سے تم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہو اور بھولو نہیں ان کو. کہا کہ بتاؤ. کہا کہ ان کے اسٹیچوز بنا لو, ان کی مورتیاں بنا لو. لوگوں نے مورتیاں بنا لی, لیکن پوجا شروع نہیں کی, بلکہ مورتیوں کو دیکھ دیکھ کر ان اچھے لوگوں کی یاد تازہ کرتے تھے, یہ مقصد تھا. پھر شیطان نے ایک دوسرا حربہ آزمایا, یہ نسل ختم ہو گئی, اگلی نسل جب آئی تو شیطان تو انسانیت کو گمراہ کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے. وہ نئی نسل کے سامنے آ کر کے یہ بولتا ہے کہ یہ جو مجسمے ہیں, یہ جو مورتیاں ہیں, ان کا مطلب سمجھتے ہو؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ تمہارے آبا اجداد ان کی عبادت کرتے تھے, ان کے سامنے رکوع کرتے تھے, سجدہ کرتے تھے, یہ ان کے بزرگ لوگ تھے, تمہارے آبا اجداد تھے, اچھے لوگ تھے. لہذا نئی نسل کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ حقیقت کیا ہے. ان لوگوں نے ان مورتیوں کی پوجا شروع کر دی. تو محبت میں غلو کی وجہ سے لوگ شرک میں مبتلا ہوئے, بت پرستی میں مبتلا ہوئے. تو غلو بھی توحید کی فطرت کو بہت دبا دیتا ہے. آج دیکھو, ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن اور حدیث ہی دے کر گئے ہیں, تیسری کوئی چیز دے کر نہیں گئے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اور دیگر اماموں سے حد درجہ محبت اور محبت کے اندر غلو کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایمان بالرسالت مجروح ہو گیا ہے, ایمان بالرسالت مجروح ہو گیا ہے. کہیں کہیں تو نبی پاک, اور کہیں کہیں نہیں بلکہ اکثر جگہ پر وہ جانتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, لیکن چونکہ ایمان کی محبت میں غلو بہت ہے, لہذا یا تو نبی کی بات کو معول کر دیتے ہیں, تعویل کر دیتے ہیں کہ نبی نے یہ جو کہا ہے اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو, مطلب یہ ہے جو ہمارے امام نے سمجھا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت میں غلو نے ایمان بالرسالت کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا ہے اور اس سے ایمان بالرسالت مجروح ہوا ہے. اور صالحین سے اس غلو نے لوگوں کو کبھی تقلید میں مبتلا کر دیا ہے اور کبھی بت پرستی میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو اگر آپ غور کریں تو دیکھیں گے کہ یہی محبت میں غلو ہی سبب بنتا ہے تقلید کا اور سبب بنتا ہے بت پرستی کا۔ تو حد درجہ محبت اور محبت میں غلو بھی انسان کی جو فطرت ہے فطرت توحید اس کو دبا دیتی ہے۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی کہ انسان کی فطرت میں توحید ہے، سوال یہ ہوگا کہ شرک کیوں کرتا ہے، مشرک کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فطرت بدلتی نہیں، ماحول غلط پا کے دب جاتی ہے، یا کسی سے بیجا محبت میں غلو کی وجہ سے بھی یہ فطرت کا کے اندر جو توحید کا جذبہ رکھا ہوا ہے، توحید کی دولت رکھی ہوئی، یہ دب جاتی ہے، بہت نیچے چلی جاتی ہے۔ لہذا ہمیں غلط ماحول سے بھی پرہیز کرنا ہے اور دوسرے کسی سے محبت میں غلو کرنے سے بھی پرہیز کرنا ہے، اس لیے کہ ان دونوں چیزوں سے ایمان باللہ بھی متاثر ہوتا ہے اور ایمان بالرسالت بھی متاثر ہوتا ہے۔ محبت میں غلو اور غلط ماحول، ان دونوں چیزوں سے خاص طور سے احتراز کیا جائے، یہ ہمارے ایمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ کوئی ہمیں تقلید کی طرف لے جاتا ہے اور کوئی ہمیں بت پرستی اور شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگوں نے مورتیاں بنائی تھی صالحین کی محبت کے غلو میں، کھڑے کی پوجا کرتے تھے، ان لوگوں نے بھی اپنے اولیاء کی محبت میں غلو کر کے ان کی پختہ قبریں بنائیں، اور پختہ قبروں کے بعد انہوں نے پڑوں کی پوجا شروع کر دی۔ انہوں نے کھڑوں کی پوجا کی تھی، انہوں نے پڑوں کی پوجا شروع کر دی، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس پوجا کے پیچھے، اس عبادت کے پیچھے وہی صالحین کے ساتھ غلو ہے، ان کے ساتھ محبت میں غلو ہے، اور یہ غلو یعنی ہر درجہ محبت بڑھا دینا، جو مقام ہو اس مقام سے آگے کر دینا، یہی در حقیقت بت پرستی کا ہمیشہ سے سبب رہا ہے۔ لہذا آدمی کو ان دونوں چیزوں سے خاص طور سے بچنا ہے اور احتیاط برتنی ہے کہ کسی غلط ماحول میں نہ جائیں، اور ساتھ ساتھ کسی سے محبت میں غلو کر کے اس کے مقام سے اس کو نہ تو نیچے گرائیں نہ اس کے مقام سے اس کو اوپر لے جائیں۔ یہ دونوں چیزیں بہت ہی خطرناک ہیں، غلط ماحول اور محبت میں حد درجہ غلو، یہ چیزیں خاص طور سے ذہن میں رکھنے جیسی ہیں۔ اب اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی مشرک تھا، موحد ہو گیا ہے، آپ نے کام کیا، شرک سے توبہ کی اس نے اور توحید کی طرف آ گیا جو اس کی اصل فطرت تھی، لیکن ابھی اعمال اس کے صحیح نہیں ہوئے۔ ہمارے بعض بھائیوں کا اعتراض یہ ہے کہ بعض لوگوں نے شرک چھوڑا، محنت کی ہم نے ان پر، وہ شرک سے تائب ہو کر کے توحید کے دائرے میں آئے، لیکن ان کے اعمال ابھی درست نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ توحید کے آ جانے کے بعد زندگی میں اب دھیرے دھیرے انہیں قوانین کا پابند بنائیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام جب شرک سے بت پرستی سے توحید کی طرف آئے تو ڈائریکٹ سارے اعمال کرنے کا مطالبہ نہیں کیا گیا، بلکہ پہلے شراب پی جاتی تھی تو دھیرے دھیرے شراب کے احکام نازل ہوئے، جوا کھیلتے تھے دھیرے دھیرے جوئے کے احکام نازل ہوئے، اور دیکھو پہلے فرض ہوئی ہے نماز، اس کے بعد فرض ہوا ہے روزہ، اس کے بعد فرض ہوئی ہے زکاۃ، قوانین سارے ایک ساتھ نہیں نازل ہوئے۔ لہذا ہمارے جو بھائی نے یہ کہا کہ ہم لوگ محنت کر کے کسی صاحب کو شرک سے توحید کے دائرے میں لائے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اعمال اچھے نہیں کر رہا ہے، وہی برے اعمال کر رہا ہے توحید پر قائم ہونے کے باوجود بھی، تو آپ مایوس مت ہوئیے، توحید اس کی زندگی میں آ گئی ہے نا، اب بنیادی چیز کو ماننے والا ہو گیا، عقیدہ اس کا صحیح ہو۔ اور یہاں ایک نقطہ اور یاد رکھیے کہ اگر وہ آدمی غلط کاموں میں مبتلا ہے تو اور کوشش کیجیے کہ اس کا عقیدہ اور مضبوط ہو، اس لیے کہ عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اعمال کے اندر آدمی اتنا زیادہ سبقت کرے گا۔ اگر آدمی شرک سے توبہ کرنے کے بعد توحید میں آیا ہے اور اعمال ابھی غلط کر رہا ہے تو کوشش یہ کیجیے کہ اس کا عقیدہ اور مضبوط ہو، ابھی عقیدہ مضبوط نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ خاص طور سے نگاہ رکھیے کہ اگر آدمی توحید پر آنے کے بعد بھی غلط کام کا ارتکاب کر رہا ہے تو نظر ثانی کیجیے اس کے ایمان کے اوپر، نظر ثانی کیجیے اس کے عقیدے کے اوپر کہ اس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ عقیدے کی مضبوطی اعمال کی مضبوطی کے اوپر جو ہے کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر آدمی کا عقیدہ انتہائی مضبوط ہو تو کوئی بھی بات اسے عمل کے تعلق سے اگر کہی جائے تو فوراً ایکسیپٹ کرتا ہے، اگر کوئی جھجک محسوس کرتا ہے تو یہ سوچا جائے کہ اس کا عقیدہ بھی کمزور ہے مضبوط ہے، لہذا اس کے عقیدے کے اوپر اور زیادہ محنت کی جائے، اس کے عقیدے کو مضبوط بنایا جائے، ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی عقیدہ مضبوط رکھے اور کسی عمل کے بارے میں کہا جائے تو انکار کر دے، قطع نہیں۔ اگر کسی عمل کے بارے میں نیک عمل کے تعلق سے پسو پیش کرتا ہے، مثلا نماز کے بارے میں کوتاہی کرتا ہے، زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کرتا ہے، صاحب نصاب ہے، حج کے بارے میں کوتاہی کرتا ہے، تو یہ سمجھیے کہ اس کی توحید ابھی مضبوط نہیں ہے، اس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، اس کے عقیدے کے اوپر نظر ثانی کی جائے، اس کے عقیدے کے اوپر محنت کی جائے۔ یہ جواب ہے اس سوال کا کہ مولانا ہم لوگ محنت کر کے بعض لوگوں کو شرک سے توحید کی طرف لاتے ہیں لیکن ان کے اعمال نہیں سدھر رہے، تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ ان کے عقیدے کو مزید مضبوط کیجیے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ سارے اعمال وہ ایک ساتھ نہیں کرے گا، فطرت سارے اعمال کو ایک ساتھ نہیں قبول کرتی، اور یہ طریقہ بھی نہیں ہے دعوت کا۔ پہلے اسے نماز کا پابند بنائیے، پھر آپ دیکھیے کہ نماز کا پابند ہو گیا ہے تو پھر آپ اسے کوئی دوسرا نیک عمل بتائیے، جیسے کہ قرآن حکیم کا انداز ہے کہ ڈائریکٹ پہلے سارے احکام نہیں نازل ہوئے۔ مکی زندگی میں آپ دیکھیں گے تو نماز فرض ہوئی ہے، مکی زندگی میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، جہاں تک فرض کا تعلق، مکی زندگی میں روزہ فرض نہیں ہوا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی میں آئے، مدینہ ہجرت کر کے آئے، تب زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، تب روزہ فرض ہوا ہے، تب حج فرض ہوا ہے، اس سے پہلے حج فرض نہیں تھا، اس سے پہلے روزہ فرض نہیں تھا۔ تو گویا کہ یہ ہمیں تصور دیا گیا ہے کہ دھیرے دھیرے اعمال کے اوپر محنت کیجیے، توحید آ گئی زندگی کے اندر تو اب دھیرے دھیرے اس کے عقیدے کے اوپر مزید محنت کیجیے، اور دھیرے دھیرے اسے اعمال کی طرف راغب کیجیے، جب جو ہے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہو اس چیز کے اوپر زیادہ محنت کرے، اس کی ترغیب دے۔ مثلا نماز سب سے زیادہ ضروری ہے، توحید کے بعد سب سے زیادہ اس کے اوپر نماز کے تعلق سے محنت کرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نماز آدمی کی زندگی میں آ جاتی ہے اور نماز وہ سنت کے مطابق پڑھنے لگتا ہے تو دیگر برائیاں دھیرے دھیرے خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ تو آپ محنت کیجیے، آپ مایوس مت ہوئیے کہ ایمان لانے کے بعد اور شرک سے توبہ کرنے کے بعد ابھی ویسے ہی اعمال ہیں اس کے نہیں، اس کے دو جوابات ہیں، ایک جواب تو یہ کہ اس کا عقیدہ بھی مضبوط نہیں ہے، مزید عقیدہ اس کا مضبوط کیجیے، اور دوسرا جواب یہ کہ سارے احکام اور سارے قوانین کا پابند ایک ساتھ مت بنائیے، دھیرے دھیرے ایک ایک نیک عمل بتائیے اور اس نیک عمل کی تشریح کیجیے اور اس کے اوپر اسے مضبوطی سے کاربند رہنے کی تلقین کیجیے اور اس کی ترغیب دیجیے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ اگر آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اس کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلے وہ شرک سے توبہ کرے، اور شرک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مندر میں جا کر کے گھنٹہ بجائے یا مندر میں جا کر کے بت کی پوجا کرے، نہیں، عبداللہ عبدالرحمن نام رکھنے سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو جاتا، عمل آدمی کو مشرک بناتا ہے اور عمل آدمی کو موحد بناتا ہے۔ اگر ایک عبداللہ نام کا اور ایک عبدالرحمن نام کا کسی قبر کے اوپر سجدہ کرتا ہے تو در حقیقت یہ بھی مشرک ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ یہ تو بزرگوں کا سجدہ کر رہے، جواب یہ ہے کہ جن کی مورتیاں بنا لی گئی ہیں وہ بھی بزرگ ہی تھے، لات یہ بہت بڑا بت تھا، اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، قرآن میں اس کا نام ہے افرائیتم اللات والعزا، افرائیتم اللات والعزا۔ تو یہ لات اور عزا جانتے ہیں یہ کون تھے؟ یہ لات ایک بہت بڑا بزرگ تھا، لات یلوتوں کے معنی ہوتا ہے ستو گوندھنا، ستو ملانا، ستو گوندھنا۔ یہ آدمی جدہ کی طرف ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جاتا تھا، اور جب ایام حج کے اندر حاجی آتے تھے، بڑی سخت گرمی کا موسم ہوتا تھا، دور دور تک کوئی شجر سایہ دار نہیں ہوتا تھا، حاجی بیچارے بھوکے پیاسے، پہلے سواریوں کا ٹریولنگ کا اتنا بہترین نظم نہیں تھا، زیادہ تر لوگ پیدل چلتے تھے یا سواریوں سے چلتے تھے، تو سواریوں پر بھی کافی تکلیف ہوتی تھی۔ تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے یہ آدمی بیٹھا رہتا تھا، حاجی جب آتے تھے بھوکے پیاسے تو ان کو یہ ستو کھلاتا تھا, ستو کھلاتا تھا, بڑا نیک آدمی تھا, اور اس کی بیوی اس کے کام میں مدد کرتی تھی. تو جب وہ مر گیا, جب وہ مر گیا تو اس کا نام لات پڑ گیا, ستو گوندنے والا, اور اس کی بیوی جو مدد کرتی تھی اس کا نام عزا ہو گیا, قابل عزت عورت, قابل عزت عورت. یعنی میاں بیوی دونوں کے دونوں بڑے نیک آدمی تھے. وہ ستو گوندتا تھا اس کا نام ہو گیا لات, اور بیوی مدد کرتی تھی اس کا نام ہو گیا عزا, یعنی قابل تعظیم اور پیاری عورت, عزیز عورت, اپنے شوہر کے اس نیک کام میں مدد کرتی تھی. اور بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے نیک کام کے اوپر اس کی مدد کرے. شوہر اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اس نیکی کے اوپر اس کی مدد کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے, اس بندی سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ رات کے تہائی حصے میں اٹھیں, اگر شوہر اٹھ گیا تو اپنی بیوی کے منہ پر چھینٹا پانی کا مار کر کے اسے جگائے اور تہجد کی طرف راغب کرے. اگر بیوی رات کے تہائی حصے میں اٹھتی ہے اور شوہر سویا ہوا ہے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے دیکھ کر کے اسے جو ہے تہجد کی طرف مائل کرے. اللہ تبارک و تعالی ایسے مردوں کو اور ایسی عورتوں کو بہت محبوب رکھتا ہے اور ان سے بڑی محبت کرتا ہے. تو یہ عورت جو تھی ایک نیک کام کے اندر اپنے شوہر کی مدد کرتی تھی, اور ان کے مرنے کے بعد ان کی محبت میں غلو نے یہ کارنامہ دکھایا, یہ کرشمہ دکھایا کہ ان دونوں کی درگاہیں بن گئی, ایک کا مزار بن گیا اور دوسرے کا مندر بن گیا. یہ مندر حضرت خالد ابن ولید نے توڑا ہے, طائف کے اندر یہ مندر تھا, طائف کے اندر یہ مندر تھا, عزا کا, عزا کا یہ مندر طائف کے اندر تھا, خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو توڑا ہے. اور لات کا یہ جو بت تھا یہ پڑا تھا اور عزا کا بت کھڑا تھا, اور اس کھڑے اور پڑے دونوں کو صالحین نے بعد میں توڑا ہے. لات کی قبر بن گئی تھی اور عزا کا باقاعدہ مندر تھا, عزا کی باقاعدہ دیوی تھی. تو بعد میں آنے والے توحید کے ماننے والوں نے, موحدین نے اس قبر کو بھی زمین کے برابر کر دیا, اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جو ہے بارش تو اونچی نہیں ہونی چاہیے, نہ اسے قبر, نہ اس قبر کو پکا بنایا جائے, نہ اس قبر کے اوپر چونا پھیرا جائے, نہ اس کے اوپر قبا بنایا جائے, نہ وہاں لوگ مجاور بن کر کے بیٹھے, نہ اس کے اوپر کوئی عمارت بنائی جائے. صالحین نے بعد میں ان تمام قبروں کو اور ان تمام جو ہے شرک کے مذاہب کو توڑ تار کر کے رکھ دیا, اور خود کعبہ جسے اللہ کے ایک پیغمبر, اللہ کے ایک رسول, اللہ تبارک تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالص اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا, اس میں 307 بت رکھے ہوئے تھے. فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بتوں کو توڑوا کر کے باہر پھینکوا دیا, اللہ کے گھر کو اسنام سے پاک فرمایا, بتوں سے آپ نے پاک فرمایا. تو عقیدہ آدمی کا اگر مضبوط نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا. قبر پرست بھی مشرک ہوتا ہے, لہذا بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس جدید شرک پرستی سے نکل کر کے توحید کے دائرے میں آ رہے ہیں, اور اب ان کے سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں مقبول ہوں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہر عمل کو شرف قبول بخشے گا. لیکن اس سے پہلے جب وہ شرک کے دائرے میں تھے, انہوں نے کتنے بھی نیک اعمال کیے ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نیک عملوں کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی, اسے شرف قبول نہیں بخشا ہے. تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جوک در جوک توحید کے دائرے میں آ رہے ہیں, اور ڈنڈوتی کے صدر محترم, امیر محترم, اور اسی طریقے سے جو اور ہمارے نوجوانان ہیں, یہ جو توجہ دے رہے ہیں لوگوں کے عقیدے کے اوپر, یہ قابل مبارکباد ہیں اور قابل تحسین ہیں, اور یہ اسلام کے ایسے مایہ ناز فرزند ہیں جن پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے کہ یہ اپنے کاروبار چھوڑ کر کے اس طرف اپنی توجہ مبذول کیے ہوئے ہیں کہ کم سے کم کوئی ایک اللہ کا بندہ شرک سے توبہ کر کے صحیح طریقے سے توحید کے دائرے میں آ جائے, اللہ کا پکا ماننے والا بن جائے, اس کا عقیدہ درست ہو جائے. در حقیقت ان کی یہ محنت قابل تحسین ہے, لائق سب ستائش ہے. اس لیے ان کی ہمت افزائی کیجئے, اور میں ان تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ان کی ہر قدم کے اوپر جس طریقے سے ہو سکے ان کا تعاون کریں, اور دین کے اس کام میں اور دین کی اس اشاعت کے اندر اور ترویج کے اندر ان کا زیادہ سے زیادہ ہاتھ بٹائیں. اور بڑا زبردست کام ہے یہ کہ کسی کا عقیدہ درست ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو ایک مہم پر بھیج رہے ہیں. دیکھیے بڑی پیاری حدیث ہے, اس کو غور سے سنیے, قابل توجہ چیز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو ایک مہم پر بھیج رہے ہیں اور جو بات کہہ رہے ہیں آپ وہ قابل غور ہے. آپ کیا فرما رہے ہیں, جا تو رہے ہو تم لڑنے کے لیے, جہاد کرنے کے لیے, کافروں کو مارنے کے لیے, لیکن دیکھو اے علی, اگر تمہارے ہاتھ پر کوئی ایک آدمی بھی شرک سے توبہ کر کے توحید کے دائرے میں آ جاتا ہے تو تمہارے لیے دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے, اور ایک روایت میں 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کے اوپر محنت کر کے آدمی شرک سے توبہ کرا کے توحید کے دائرے میں لے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام اتنا بڑا ہے کہ دنیا اور مافیہ دے کر کے بھی اگر وہ ثواب حاصل کرنا چاہے اللہ سے تو وہ ثواب حاصل کر نہیں سکتا. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کسی آدمی کو شرک سے پھیرنا اور اس کی اصل فطرت کی طرف لانا, توحید کی طرف لانا کتنا بڑا کام ہے, اور ایسا آدمی کتنے بڑے ثواب کا مستحق ہے. یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. اس سلسلے میں ایک اور چیز بھی قابل غور ہے کہ جہاں تک عقیدے کا معاملہ ہے, جہاں تک ایمان باللہ کا معاملہ ہے, ایمان باللہ کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ بندہ جب مانگے تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن حکیم میں جتنے بھی انبیاء کرام کی دعائیں ہیں کسی نبی کی دعا میں وسیلہ نہیں ہے, وسیلہ نہیں. لہذا کوئی اگر کسی کا وسیلہ لیتا ہے یہ بھی ایمان باللہ کے تقاضے کے خلاف ہے. اس لیے کہ کوئی آدمی اگر کسی کا وسیلہ لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سن رہا ہے, اور اللہ ڈائریکٹ بندے کی حاجات پوری کرنے پر قادر نہیں ہے, بلکہ کوئی بولے تب جا کر کے اللہ پوری کرے گا. اس طرح اللہ کے خلاف سوئے زن پیدا ہوتا ہے, اللہ کے خلاف ایک بدزنی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ ڈائریکٹ ہماری مراد پوری نہیں کر سکتا. تو در حقیقت یہ وسیلہ اللہ کے خلاف بدزنی پیدا کرتا ہے. یہ خاص طور سے نقطہ یاد رکھیے اور یہ جملہ یاد رکھیے کہ وسیلہ جو ہے یہ اس وجہ سے حرام ہے کہ اس سے اللہ کے خلاف بدزنی پیدا ہوتی ہے دماغ کے اندر کہ ارے اللہ تو ہو گیا دنیا کے بادشاہوں کی طرف, کہ جب تک وزیروں سے رابطہ قائم نہ کیا جائے بادشاہ ہماری حاجت پوری نہیں کرے گا. تو اس طریقے سے یہی خیال اگر اللہ کے بارے میں ہو جائے تو یہ غلط خیال ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت کے خلاف عقیدہ ہے کہ ڈائریکٹ بندہ مانگے اللہ نہ دے, بندہ بولے اور اللہ نہ سنے, بندہ کسی تکلیف کے دور کرنے کے لیے اللہ سے کہے اور اللہ اس کی تکلیف کو دور نہ کرے, بلکہ کوئی صاحب بولے تب اللہ کرے. ہاں اللہ کے خلاف اس چیز سے بدزنی پیدا ہوتی ہے. اور کہیں بھی کسی آیت کے اندر سے کسی اولیاء کا, کسی ولی کا, کسی نبی کا وسیلہ ثابت نہیں ہے, نہ تو کسی حدیث سے اور نہ تو کسی آیت سے. وسیلہ تین چیزوں کا لے سکتے ہیں آپ, اپنے نیک عمل کا وسیلہ, کوئی بھی اچھا کام آپ نے کیا, کبھی آپ کو دعا مانگنی کہ اے اللہ اگر میں نے وہ اچھا کام خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اللہ میرا یہ کام بنا دے, یہ عمل صالح کا وسیلہ ہے. جیسا غار والوں نے لیا تھا, حدیث غار موجود ہے آپ بخاری شریف کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ کے اسماء الحسنا کا وسیلہ, فاغفر لنا یا غفار, اے بخشنے والے مجھے بخش دے. اور یہ جو 5 طاقراتیں ہیں اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر میں اس رات کو پاؤں تو کیا کروں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دعا پڑھنا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اے اللہ تو عفو. دیکھو اس کے اندر اللہ کے ایک اسماء, ایک اسم حسنہ کا, ایک جو ہے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم حسن کا حوالہ دیا گیا ہے عفو. اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے, بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, میں گنہ گار ہوں, تو معافی کو پسند کرتا ہے اور تو مجھے معاف کر دے. دیکھو یہاں پر اللہ کی ایک صفت کا حوالہ ہے, اللہ کے ایک اسم حسن کا حوالہ ہے اسماء حسنہ میں سے. تو دعا کرتے وقت اللہ کے اسماء حسنہ کا جو ہے حوالہ دے, اس کا وسیلہ لے. یہ اسماء حسنہ کا وسیلہ بھی جائز ہے, جیسا کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے طاقراتوں میں پڑھنے کے لیے. اب عجیب بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائے حضرت عائشہ سے کہ رات بھری یہ دعا پڑھو, اور ہمارا کام کیا ہوتا ہے جناب علی نفلوں پر نفلیں پڑھتے چلے جاتے ہیں, تراوی کے ساتھ ساتھ تہجد پڑھتے ہیں. حالانکہ تراوی اور تہجد ایک ہی چیز ہے اللہ کے بندو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے کبھی زیادہ نہیں کرتے تھے, وہی تراوی ہے, وہی تہجد ہے, وہی صلاۃ اللیل والقیام. باقاعدہ علماء اس رات کو نفلیں پڑھنے کا انتظام کرواتے ہیں, نفلیں پڑھوانے کا اہتمام کراتے ہیں. در حقیقت یہ تمام کی تمام نفلیں بدعت ہیں, اب آپ یہ کہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ نفلیں جو ہے یہ بدعت کیسے ہو سکتی ہیں، گناہ کا کام کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر چار رکعت نماز فرض ہے تو اگر پانچ رکعت پڑھ لو تو زیادہ ہی تو ہوا، ثواب زیادہ ملنا چاہیے نا. لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چار رکعت جو آپ نے پڑھی اور ایک رکعت اور ملا لی، تو یہ چار رکعت بھی یہ پانچ رکعت ختم کر دے گی. اس کو ایک رکعت کا ملانا اس چار رکعت کے ثواب کو بھی باطل کر دے گا. لہٰذا نبی نے جب یہ فرمایا کہ خالی یہ دعا پڑھو اور گیارہ رکعت سے زیادہ نہ کرو، تو یہ نفلیں پڑھنے کا جو اہتمام ہے یہ سنت کے خلاف ہے، اور جو کام سنت کے خلاف ہو اسے اللہ تبارک تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرتا. لہٰذا یہ رات جو ملے، جیسے آج ایک رات آ رہی ہے، پہلی رات ہے یہ تاخرات، ان پانچ تاخراتوں میں ہمیں تلاش کرنا. اس میں اللہ کے ایک اسماء حسنہ کا حوالہ دے کر کے ایک بات مانگی گئی کہ اللہ تو عفو ہے، تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ کے اسماء حسنہ کا حوالہ دے کر کے اس کا وسیلہ لے سکتے ہیں، آپ اپنے نیک عمل کا وسیلہ لے سکتے ہیں، اور کسی نیک آدمی کو کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو. کوئی اچھا آدمی ہے، مولانا میرے لیے دعا کیجیے، یا بزرگ ہیں، جناب میرے لیے دعا کیجیے، آپ اچھے آدمی ہیں، میرے حق میں دعا کیجیے، میری ماں بیمار ہے یا مجھے کوئی تکلیف ہے. آپ تو زندہ آدمی سے وسیلہ لے سکتے ہیں، عمل صالح کا وسیلہ لے سکتے ہیں، نہیں لے سکتے. اور آخری چیز جو ہے تقلید اماموں کی. تقلید میں نے بتایا کہ اسی کے پیٹ سے شرک نکلا ہے، یہ تو شرک سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ تقلید کرنے سے ایمان بالرسول متاثر ہوتا ہے، نبی کا مقام کم ہو جاتا ہے کہ ارے ہمارے امام نے ایسی بات کہی، کیا ہمارے امام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، ہمارے امام کو وہ حدیث نہیں ملی. اس سے نبی کے مرتبے کے اندر کمی ہوتی ہے اور نبی کا مرتبہ متاثر ہوتا ہے. تو تقلید سے ایمان بالرسول متاثر ہوتا ہے، اور بت پرستی سے، شرک سے، یہ قبر پرستی سے ایمان باللہ متاثر ہوتا ہے. اور جب عقیدہ ہی متاثر ہو جائے تو کسی عمل کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. آدمی لاکھ نمازیں پڑھے، آدمی لاکھ جو ہے نیک عمل کرے، لاکھ صدقات و خیرات کرے، حج بھی کر کے آ جائے، تو اس کا حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں مقبول نہیں ہے. اس لیے کہ بنیادی چیز عقیدہ ہے، اور دین میں بنیادی چیز اس کے عقائد ہوتے ہیں. اگر آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو نیک اعمال کی عمارت کتنی بھی اس کے اوپر چڑھاتے چلے جاؤ، بناتے چلے جاؤ، وہ عمارت ہمیشہ مارے سے خطر میں رہے گی، کبھی بھی دھڑام سے گر سکتی ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تبارک تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے ہمارے حبیب، یہ شرک اتنی خطرناک شے ہے کہ اگر آپ بھی بفرض محال شرک کا ارتکاب کر لیں تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں. بتائیے ہم اور آپ کس پانی میں. نبی سے کہا جا رہا ہے اگر آپ شرک کا ارتکاب کریں تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور قرآن کی ایک آیت ہے 17ویں پارے کی، اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی آسمان سے گرا اور چڑیاں اسے لے کر کے دور دراز علاقے کی طرف چلی جائے. بالفاظ دیگر ایسے جہاز کی طرح ہے جس کا کوئی لنگر نہ ہو، کہیں بھی چلا جا سکتا ہے نا. جہاز میں اگر لنگر رہا پانی کے تو کہیں بھی جا سکتا ہے. اسی طریقے سے کٹی پتنگ کی طرح اگر ڈور سے نکل جائے تو کہیں بھی کچرے میں جا کر گر سکتی ہے. اسی وجہ سے مشرکین کو دیکھیے آپ، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے. لیکن ہمارے ایک نوجوان کو دیکھیے آپ، کوئی بھی نوجوان اگر توحید میں آتا ہے، سگریٹ نہیں پیتا، احتیاط کرتا ہے، چوری نہیں کرتا، احتیاط کرتا ہے، اسی طریقے سے کوئی غلط کام نہیں کرتا، یہاں تک کہ فلموں تک سے توبہ کر لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک آدمی مشرک تھا، حلال حرام کی تمیز نہیں تھی، شرک کی وجہ سے آدمی کہاں کہاں جا رہا تھا اور شرک اسے کہاں کہاں لے جا رہا تھا. جیسے کٹی پتنگوں کی ہوائیں اسے کہیں بھی لے جا سکتی ہیں اگر ڈور ٹوٹ جائے تو، ایسے ہی جہاز کے اندر اگر لنگر رہا تو جہاز کہیں بھی جا سکتا ہے، ہوائیں اس جہاز کو کہیں بھی لے جا سکتی ہیں. تو شرک جو ہے ایسی خطرناک شے ہے، جہاز بے لنگر اور کٹی پتنگ کی طرح ہے. لہٰذا آدمی کو شرک سے توبہ کرنا ہے پہلے بھائی. اور ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. تو اولاً تو شرک سے توبہ، اور دوسرے تقلید سے توبہ. تقلید شرک سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ جب شرک کے بارے میں ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ شرک کیوں کرتے ہیں تو یہی وہ دلیل دیتے کہ ہمارے آبا اجداد نے ایسے ہی کیا. اس کا مطلب ہے شرک پر وہ تقلید کی دلیل لاتے تھے. لہذا یہ دونوں چیزیں انتہائی خطرناک ہیں، شرک سے، بت پرستی سے، مزار پرستی سے، قبر پرستی سے ایمان باللہ متاثر ہوتا ہے، اور تقلید سے ایمان بالرسول متاثر ہوتا ہے. لہذا ان دونوں چیزوں سے اجتناب کیا جائے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.